Sura dewe. Isa kamuchidi samaria ya. Isa Yahya kojenaro furawa tuwende tairo kasala tidida farisawa fanjanaro isa asuyenu. Adi yae isa tikalanju ni furanju ambo kasala chadi. Daji chidi Yahudia ya kwalije chidi Galileo walada. Amma se chidi samaria yang. Reje koji ya duwa. Adhagaima, isa bala la chidi samaria ya tiro sakar chani karun kulu nabi Yakuba tadanju nabi isuro china dhuro kadio. Nadhan baram Yakuba ya meji. Koro kausu kala dao. Isa ya bala uroro chumbarna. Isa chi baram dia nabikeno. Kamu samaria ya la ingi gudoro kadio. Isa etiro, ingi seya keno. Sa adhan furanju awo kumbo injuoro, blaro lejana. Ama kamu samaria edi etiro, ni Yahudi, uwe kamu samaria e. Aviyawin uwa ingi kanjayero suorimi. Awa chamang Yahudia samaria uwa, tawaktai wawo. Isa etiro, cha kinjo alaya wundu ingi kinjairo njuoruna nonuma nimatia korume ingi roi nironjiano. Kamudhi etiro kama karuye tammi baram yekuru ndara ingi roi adha fandimi. Ra nidhi karinde nabi Yakuba ti duang andiro baram adha sade ingi ti kalanju chane tadawanjua lamananjua e chasa na demarowa kurao. Isa etiro, wunduduang ingi adha achana di nangadembo ngudu fanji. Ama wunduduang ingi tiro yiki da, chana di tumaro ngudu fanji wao. Ingi tiro yiki di, churonjun sim ingi roero, walje harro saviseero bulbuldi. Kamudi etiro, kama ingi adha uro se, kwa adha mfung, barengudu faike, ingi gudoro na adhuro, walike isa kaniro yenu. Isa etiro, lene kwa numbone na adhuro aro yenu. Kamudhi, kwa takni ya niya, isa etiro, kwa takni namadhi jirenam. Amang kwa uudim, koroti kirma roko, dawadhi kwa numbani. Awu lambadhi jirenu. Daji kamudhi etiro, kama ni naviro asunukina. Kariandeso kila kau kuru adhiyang alaro ambutkeera. Amanna idhi na alaro ambutu yedhi se Jerusalem minnui. Isa ya kamudhuro, uwa sasarai. Sala ise, bawadhuro kila kau kuru adhiyangani bi Jerusalem langani ambutkui. Na idhi, awo nonu yuro ambutkuwi. Andidi awo nonienaro ambutkuye. Awa njikawdi Yahudiae isi. Amansadi isi. Har isenama. Ambutu jire edhi bawadhuro churo ruhuwa jirayang ambuchai. Dalinjudi bawadhi amjili anima tiro ambucharo majinangaro. Ala di ruhu. Amtiro ambucha edhi say churoruhuwa jiraya ambucha. Kamudhi etiro, almasiu kamtiro Kristi chanidhi isiro nokuna. Isia andiro awasama isa nosayenu. Daji isa etiro, uuniro mananji ikidhi umatiwa yenu. Sa adhan furanju isani, isa kamuro mana chedida ajapkiara. Ama undunjama kamudhuro aviram bi isaro aire tiro manami kuljenni. Daji kamudhi bulenju kwalje bular wale ambu aro kam awadikana sama ulsuna riwo. Wane tima almasiu duwenu. Jamadina isaro ledhuro baladhin keluo. Sa adhan furadhi tia lawajani sayina. Masana dechani. Ama tairo kumboni nonu imeji yenia. Huradi katenjang kamla tiro kumbo chukudo na wachani. Isa eteiro kumboni di tima aoti uwa sunodo na madi tirana dea dewa. Kida njutu modu waduo. Na iye kaladuro kenda udewu gapcho nuyina. Una iro wunjaki. Kala sammo kolawadi kaladuro basauna roruyo. Kam kalaji madi alawati chuwande ne maro sawiso yoro chapchi. Adhigaima kam tinadi madaa. Kam kalaji madaa roko karu njaki jiji. Kala adhiyang awuljina di jiri. Kam la tinadi kam lae kalaji. Na iya awo kidanui kaladuro genoduko. Amgade kidada chado. Na iye baraga kidanjae kiwondu. Samariyawu bala adhan dasaana kada isa kasatkera. Kamuziye shedaje awo dikna samma ulsuna chenna nangaru. Nanjuro kadira niya nanjan napchoro tiya lawojane isa kawu yindiro napkeno. Mananjuna ngaro am kadae chae maa kojinaro tiya kasatkera. Daji kamuduro kirma awu lumbadhi ni nangaro tiya kasatkeyi. Andi kalande mae tiya faaniyana. Koro jire maro ti manjika ima dunia edhu oro noniyana era. Isa ya kona ya tada isa ngadu. Ngao kawu yindie isa bila dha kwalje chidi galileero leeno. Chama isa kalanjuma navi bila njan daraja chida nichena. Chidi galileero kadi niya am chidi diye tiya ngilaro sosaera. Taidi au isa Jerusalemi saa sala ya nchidina samma charuna dalin judi taiye sala dhoro lejana nangaro. Daji isa wale bila kana chidi galilee na ingia dibeno kalakchina dhoro kadyo. Barni kahar na mbela kona la meji tadanju dondi. Kona di isa chidi Yahudia ya kwalje galileero isa narofange niya nanjuro leje tia looje iso tadanju no chedida isangajuo eno. Isa etiro alamaso ao ajaba ajabaso kiru wunia tumaro yasara wawenu. Kona di etiro kama ka utadani nuiro areno. Isa etiro lene tadani mronjuo yenia kamdimana isa etiro wuljuna da kasache leeno. Ledu chidi duong wale dianju tia kapchaane tiro tadhanu mronjua ya. Sa tadhanju ngajina dha kiwori niya tiro bika sa fal kajiriyang kange vitia kwaliyo nwera. Bawadi sa adhama isa ya tiro tadhanu mronjua chenna dhuro asuyeno. Daji tia amfanjue samma isa kasatkera. Adhama alama ajapa yindie isa ngao chidi Yahudia ya kwalje chidi galileero isanae chidina dhuu.